Francji. W serwisie sprawdzimy też, czy mimo zimowej aury trochę wiosny czuć w powietrzu. Sytuacja epidemiczna w kraju jest bardzo poważna. Gwałtownie rośnie liczba zachorowań na COVID-19 oraz liczba osób hospitalizowanych z tego powodu, mówi minister zdrowia. Od wczoraj w całym kraju obowiązują zaostrzone przepisy sanitarne. Adam Niedzielski zauważył, że województwo warmińsko-mazurskie jest przykładem na skuteczność tej metody walki z pandemią. W województwie warmińsko-mazurskim wyhamowały wzrost zakażeń, ale to jest przy bardzo wysokim poziomie zakażeń na 100 tysięcy mieszkańców. Pozytywna to jest informacja w tym sensie, że obostrzenia działają. Mija 2 tygodnie od momentu, kiedy w warmińsko-mazurskim zostały wprowadzone te regulacje i one mają znaczenie i mają sens. Od wczoraj zamknięte są m.in. hotele, ośrodki kultury i sportu. Ograniczona jest działalność galerii handlowych, a wszyscy uczniowie przechodzą na zdalną naukę. Marcowy szczyt Unii Europejskiej z powodu wzrostu liczby zakażeń koronawirusem w państwach członkowskich odbędzie się w formie wideokonferencji, poinformował rzecznik prasowy szefa Rady Europejskiej. Rozmowy zaplanowano na czwartek i piątek. Głównym ich tematem będzie walka z pandemią. Przywódcy mają rozmawiać o problemach z dostawami szczepionek i wprowadzeniu certyfikatów szczepień. Dyskusja ma też dotyczyć odbudowy gospodarki po pandemii. Karabinek Beryl z radomskiego łucznika trafił do sprzedaży w Stanach Zjednoczonych. To wersja specjalnie opracowana na rynek cywilny. Broń otrzymała odpowiednie certyfikaty amerykańskich agent rządowych. Pierwsza dostawa rozeszła się w kilka minut, powiedział dyrektor handlowy łucznika Seweryn Figurski. Jest to karabinek bardzo celny, bardzo wytrzymały. Jest wyposażony w lufę odkutą w technologii na zimno. Jest to dosyć niszowa technologia, ale daje nam bardzo dużą wytrzymałość tego elementu. I jest to broń, która z całą pewnością odpowie oczekiwaniom końcowego klienta. To drugi produkt radomskiej fabryki sprzedawany za oceanem. Polska broń sportowa cieszy się uznaniem tamtejszych kolekcjonerów. Beryl uchodzi za jedną z najlepszych modyfikacji słynnego Kałasznikowa. W pogodzie tymczasem nie tyle zimna wojna, co wojna zimna z wiosną. W Sudetach mróz, a w Karkonoszach ponadmetrowe zaspy. Tak wygląda pierwszy dzień kalendarzowej wiosny w górach. Mimo mroźnej pogody są już jednak pierwsze oznaki wiosny, mówi dyrektor Karkonoskiego Parku Narodowego Andrzej Raj. Tam jednak panuje jeszcze zima, tam ta wiosna przychodzi najpóźniej, no i co jest naturalne. Natomiast no, na pogórze kwitną nam krokusy, przebiśniegi. To są klasyczne oznaki, że wiosna już tutaj przyszła. W Górach Kaczawskich i na Pogórzu Izerskim, na Górze Zamkowej wiosnę można wyczuć w powietrzu, mówi burmistrz Wielenia Artur Zych. Zaczyna się rozwijać czosnek niedźwiedzi, no i jest specyficzny zapach, który tam występuje, ale nie tylko czosnek niedźwiedzi, no w końcu widać też i kwiaty wiosenne, jest ich całkiem sporo. Czosnek niedźwiedzi już jest, ale same niedźwiedzie jeszcze się najwyraźniej nie obudziły, bo wiosennego ocieplenia możemy się spodziewać dopiero za kilka dni. Na koniec jeszcze miejsce z widokiem na wiosnę w Wilnie, także nie na wiosnę w pełnej krasie. W stolicy Litwy ponownie otwarto najwyżej położone w tym kraju tarasy widokowe na wieży telewizyjnej. Z powodu lockdownu były one zamknięte od grudnia. Odwiedzający wileńską wieżę telewizyjną mają do wyboru dwa tarasy widokowe. Kryty znajduje się na wysokości 165 metrów, a otwarty położony jest 15 metrów wyżej. Przepływ osób został ograniczony zgodnie z zasadami ustalonymi przez litewskie władze. Nakładają one obowiązek zachowania 20 metrów kwadratowych przestrzeni na każdego zwiedzającego. W windzie będą mogły znajdować się jednocześnie nie więcej niż 2 osoby lub członkowie jednej rodziny. Wileńska wieża telewizyjna jest jedną z największych atrakcji na Litwie. Budowana była w latach 70., a oddana do użytku na początku lat 80. Obiekt mierzy ponad 326 metrów wysokości i jest najwyższą budowlą na Litwie. Pod wieżą telewizyjną 13 stycznia 1991 roku doszło do starć mieszkańców Litwy z żołnierzami radzieckimi, w których zginęło 14 osób. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sponsorem programu jest producent Detramaxu, suplementu diety na prawidłowe krążenie żylne w nogach. Pochmurno, tylko na Podkarpaciu może się przejaśnić, poza tym deszcz ze śniegiem i śnieg, a na zachodzie i północy także deszcz lokalnie marznący. Na północy i w górach porywisty wiatr. Na termometrach od minus 1 stopnia na Podlasiu do plus 3 w centrum, 5 na Dolnym Śląsku i 7 na Pomorzu Zachodnim. Sponsorem programu był producent Detramaxu, suplementu diety na prawidłowe krążenie żylne w nogach. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Andrzej Bart. Bezdech. Słuchowisko z archiwum Polskiego Radia. Na scenie teatralnej Trójki. Jurek, co ty? Jesteś duchem? Tak jakby. W

była Patty Young, Może zapomnij. A państwo oczywiście słuchają Trójki. Zapraszam teraz do kuchni, bo tutaj znajdą państwo mnóstwo afrodyzjaków. Zresztą przez żołądek do serca podobno. I tak na przykład mogą państwo spróbować pomidorów, które w XVI wieku uchodziły za demona budzącego smoka seksu. Ponętny i soczysty miąższ był tak gorszący, że młode panny podobno pomidorów w ogóle nie jadły. Na szczęście mamy XXI wiek i doskonale sobie zdajemy z tego sprawę, że to nie tylko świetny afrodyzjak, ale też owoc albo warzywo. No właśnie, tutaj zawsze się wszyscy zastanawiają, czym jest pomidor. W każdym razie ma w sobie bardzo dużo witamin i minerałów. A do tego wszystkiego, jak dołączymy jeszcze przepiękną muzykę, to zrobi nam się duża mieszanka wybuchowa. Men I Trust, a później jeszcze Sky Ferreira. Looking up to me. proszę zostać jeszcze w kuchni, bo tutaj oprócz pomidorów mamy zdecydowanie więcej afrodyzjaków. Między innymi awokado, seler, czosnek. Chociaż te propozycje akurat poddaję pod dyskusję, zwłaszcza na jakiejś wieczornej randce. Ale oprócz warzyw, afrodyzjakami mogą być również owoce. Na przykład ulubiony owoc seksuologów, czyli granat. Badania potwierdziły, że picie soku z tego owocu wzbudza w nas pożądanie, zwiększa przepływ krwi, no i podobno wpływa też na naszą długowieczność. A oprócz granatów polecam też Państwu na dzisiaj banany, zwłaszcza w czekoladzie. Podobno banany koją nerwy, bo są uzbrojone w dużą ilość serotoniny. No a teraz trochę muzyki do tych wszystkich smakołyków. She is stunning, sent me deep, deep in her eyes with a sense of guilt. Cause you knew what we built, you knew my boundaries. Stay you out fucking at the parties with daddies. My neck full with hickeys and bruises. As soon as I met your maneuvers, like a vampire in the dark. Hi, for new blood, for new blood. Hi, for new love, yeah. To leave them new scars, yeah. To leave the new scars, yeah. To leave the my veins filled with us. No posters for us. Used to circulate blood until you swallowed my trust. My veins filled with us. No posters for us. Used to circulate blood until you swallowed my trust. My veins filled with us. No posters. Blood until you swallow my trust. Trójka. Program trzeci. Drodzy Państwo, proszę jeszcze zostać w kuchni, no chyba, że ta chilloutowa muzyka tak Państwa wprawiła w relaksujący i chilloutowy nastrój, że potrzebują Państwo chwilę na relaks. To bardzo proszę. Ale a propos chillu, to czas na kolejny afrodyzjak, dlatego chciałam, żeby Państwo jeszcze chwilę w tej kuchni zostali. Papryczki chili. To właśnie one, ale nie tylko one, bo właściwie wszystkie rodzaje papryki rozpalają nie tylko nasze kubki smakowe, ale też podobno właśnie zmysły. Węgrzy i Bułgarzy uważają je za środek na ognisty temperament i długowieczność. Tylko akurat z tym afrodyzjakiem trzeba uważać, jeśli chodzi o ilość. O ilość chillu, jeśli chodzi o muzykę. Na szczęście uważać na tę ilość nie trzeba. Teraz będzie The Marias i Loverboy, później jeszcze Ralph Castelli i Morning Sex. Sunshine, I might be alone. 20 minut do godziny 11 zostało. Państwo słuchają oczywiście leniwego przedpołudnia w Trójce. O afrodyzjakach dzisiaj rozmawiamy. Byliśmy długo w kuchni, ale jeżeli panowie zwłaszcza nie czują się dobrze w kuchni, nie czują się bogami w gotowaniu, no to na pewno panie ucieszą się też z innych afrodyzjaków, tych takich zapachowych. Perfumy, na przykład z piżmem. Nie skupiajmy się może w jaki sposób jest pozyskiwane to piżmo, kto wie, ten wie. Ale właśnie ten zapach jest porównywalny najbardziej do ludzkich feromonów. Dosyć charakterystyczny zapach, więc jeśli któraś z pani nie będzie zadowolona z tego zapachu, no to polecam też zapach tuberozy, jaśminu, kardamonu. A z kolei panom podobno podoba się zapach słodkiej wanilii. Cole Sprouls teraz w Trójce, potem jeszcze Delilah, Inside My Love. Moves.

searching for balance, praying for clarity. Mars strip me naked, take this identity, tell me it's unity. In La Kesha, La Kin, I am you, you are me. Searching for balance, praying for clarity. Mars strip me naked, take this identity, tell me it's unity. In La Kesha, La Kin, I am you, you are me. See, all I know is that I know nothing at all is to so mystical, magical, and no, we don't know our potential. How could we when they lie? They cast spells and they try dropping bombs from the skies like we are not stars. Inside me, there's a war. Trójka. Program trzeci. Staring at an empty page again, searching deep within my soul. Sometimes I don't know where to. Nothing left to hold, so I will sing you a song that I know that I can lean on. So I will sing you a song that I know that I can lean on. 'Cause I'm lost where I found this empty place again, hoping to feel whole, hearing nothing but the words beneath silence. Louder than before, so I will sing you a song that I know that I can lean on. So I will sing you a song that I know that I can lean on. 'Cause I'm lost where I belong. Oh,